Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam, zapraszam. Trójkowy budzik. No i już 4 minuty po godzinie 4, pora na piosenkę dnia. Another love, another love, love. Right, wprost z Oxfordu, Andy Bell i przyjaciele z ostatniej płyty wydanej miesiąc temu, numer 8 spośród 11 kompozycji. Czyli dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 8 po czwartej. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Skrzyneczka mailowa otwarta, adresik SMS-owy czy na odwrót. No i jeszcze numer telefonu. Wszystko do Państwa dyspozycji, ale za chwileczkę, za momencik, bo jeszcze przypomnienie, wyrównanie szans, no i nasz znak, sygnał.

jakże przyjemnie w budzikowej rodzinie. Pan Tomek dziś jako pierwszy telefonicznie. SMS-owo pan Janusz z Zabrza wita i pozdrawia. Dziś dzień skomielna czarna, pogoda fajna, 15 stopni. Tak krótko i na temat. SMS-owy pierwszy meldunek z Zabrza, pan Janusz SMS-owo. Bardzo serdecznie dziękujemy i udanego dnia życzymy. No i jeszcze pozostała droga emaliowana. Za oknem przyjemna trzynacha, opadów brak, energii na resztę tygodnia dodać by się przydało. Ze znakiem zapytania pomożecie? No pewnie, że tak. Pani Aga z Krakowa jako pierwsza dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. Od i budzikowe grono. Rodzynek, truskawka, wisienka na torcie. Pani Aga mailowo. Bardzo serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Cieszymy się z Państwa sygnałów. Po te pozostałe krajowe czy zagraniczne będziemy sięgać już za kilka chwil. Tymczasem na budziku 18 po czwartej. Kiedy na sturcie na deszczu noknął, siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe, otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrało nieba. W ciszy tak cicho szepce zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Kiedy się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wybladłe twarze. Kiedyś 2 plus 1, a po latach Goja, kolorowa piosenka, choć pomaluj mój świat. No i z samego rana tak właśnie by to wyglądało. W wielu miejscach pogodny, słoneczny ranek. No i jeszcze troszeczkę do wschodu słońca zostało, bo to było ponad pół godziny z tego jednego z najdłuższych dni w roku. Choć no, ciągle powtarzamy, że przecież mimo, że ubyło te ponad 30 minut, to i tak to jedne z najdłuższych dni w roku. Jedne z najpiękniejszych jeszcze. Przecież nawet 1/3 lata kalendarzowego na pewno nie minęła. Choć pewnie spragnieni jesteśmy, jeśli nie słońca, to przynajmniej wyższej temperatury i o tym jeszcze będziemy mówić. Słońce zajdzie przed 21, dzień potrwa ponad 16 godzin, a dziś imieniny Karoliny, Erwina, Kamila i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jutro dwusecha, no a dziś 199 dzień tego roku. Po naszemu wtorek, 18 lipca. Dzień dobry Państwu. słyszą gwiazdy poezji. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii. Gdzieś w nas filobuty północy. Gdzieś w nas idą ludzie niezłomni. Gdzieś w nas wącą kaci strumienia. Gdzieś w nas piszą donos na życie. Gdzieś w nas pieją prawdy na rusztach. Gdzieś w nas płaczą baby mesywe. Gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy. Gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki. Gdzieś w nas grają karty płomieni. Gdzieś w nas... Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie. Gdzieś w nas jadą wolni bogowie. Gdzieś w nas piją klęski rodzone. Polonii. Gdzieś w nas filobuty północy. Gdzieś w nas idą ludzie niezłomni. Gdzieś w nas mocą kaci w strumienia. Gdzieś w nas piszą do nas na życie. Gdzieś w nas pieją prawdy na rusztach. Gdzieś w nas płaczą baby niesyte. Gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy. Gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki. Gdzieś w nas grają karty płomieni. Gdzieś w nas... Gdzieś nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś nas jadą wolni bogowie, gdzieś nas piją klęski wodzowe, gdzieś nas... Polonii. Gdzieś w nas filobuty północy. Gdzieś w nas idą ludzie niezłomni. Gdzieś w nas chodzą kaci strumienia. Gdzieś w nas piszą do nas na życie. Gdzieś w nas piją prawdy na różne. Gdzieś w nas płaczą baby mesyte. Gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy. Gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki. Gdzieś w nas grają karty płomieni. Gdzieś w nas... Marek Grechuta, gdzieś w nas. 25 minut po godzinie 4. No i nim tak naprawdę na dobre rozpocznie się, rozkręci, rozgrzeje nowy dzień, my przypominamy sobie to, co wydarzyło się kiedyś. W roku 64 rozpoczął się wielki pożar Rzymu, trwający kilka dni, a po pożarze Neron rozpoczął prześladowania chrześcijan, których oskarżył o zniszczenie miasta. Rok 64. W 1792 roku miała miejsce bitwa pod Dubienką. Zwycięstwo polskich wojsk pod dowództwem Tadeusza Kościuszki nad armią rosyjską. To było 225 lat temu. W 1870 roku urodził się Emil Młynarski, dyrygent, kompozytor, skrzypek, współzałożyciel i pierwszy dyrektor Filharmonii Warszawskiej. W roku 1908 urodził się Jan Śpiewak, poeta, krytyk literacki, autor wierszy stepowych oraz Stąpienia do krateru. Zmarł w 1967 roku. A w 1920 urodził się Ludwik Benoit, aktor teatralny i filmowy, zmarły w 1992 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a oczywiście jak zwykle ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Wracam do siebie, zabieram cię. Ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. się, boję się. No i już, hop, 4:30, pora na pogodę. No! Chciałoby się tak zawołać pana synoptyka, pora na pogodę, bo stęsknieni państwo słońcem, upałami, a nie jakimś chłodnym powietrzem polarnomorskim napływającym z... No właśnie, pan synoptyk porówno daje w całym kraju, informując, polarno-morska masa powietrza, ale na północy kraju chłodniejsza, na południu cieplejsza. Dziś ma być pogodnie, nie bójmy się tego słowa, słonecznie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim oraz w górach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego w górach możliwe także burze. Się posłuchał. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Ciśnięcie dziś wolno będzie spadać, a w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i gdzie te upały, gdzie ta wysoka temperatura, gdzie to słońce? No ze słońcem to nie tak znowu najgorzej. Dziś z temperaturą najniższa na krańcach północnych 19 stopni, w centralnej części kraju 23-24, a lokalnie na krańcach południowych dziś najcieplej, na Podkarpaciu do 27 stopni. Księżniczką mego serca tyle lat, jakoś tak bezwiednie byłaś, aż nagle dzisiaj wiemy, że to fakt, że się miłość przebudziła. Hej, hej! W twoim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię pusztę z tej miłości. Wszystko w koło. Ucznie gra muzyka. Hej! Oczy masz, chcesz mnie nimi zauroczyć. I bardzo zwykły, najzwyklejszy czar, którym chcesz mój świat otoczyć. Hej, hej! W moim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię pusztę z tej miłości. Wszystko koło pozamyka. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Yeah. do mego serca tyle lat byłaś. Hej, hej. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Dziś, bo tak ostatnio było łatwiuteńko i redaktorek zebrał Bęcki, że to za łatwe, że to nie tak. No, podchodzimy do tego, że to budzikowa rozgrzewka szarych muzycznych komórek, że to w pewien sposób taka zabawa, rozgrzewka, rozgrywka, rozrywka. Fraszka i graszka, z takim nastawieniem do tego proszę podchodzić, ale jeśli za łatwo, to oczywiście spokojnie możemy coś jeszcze dołożyć, żeby było nieco nie łatwiej, a być może i trudniej. No ale wracając do dzisiejszego zestawu, może umówmy się tak, że połączymy punkt A z punktem B i punktem C. Myślimy o trzech nagraniach. Pierwsze, drugie i trzecie, to pierwsze już za nami i wyjdzie nam jakieś, powiedzmy sobie, wspólne hasło, które, no myślę, że jest związane z bieżącymi wydarzeniami. O, tak bym powiedział i ułatwił tym, dla których to będzie za trudne, tym, dla których to łatwe, to przecież już nie trzeba nawet podpowiadać numeru skrzynki SMS-owej w tej sprawie. No to pozostawy. Jak zwykle dla wyrównania szans przypomnę 71335, a o cóż to chodzi? A chodzi o to, by znaleźć coś, co łączy. No właśnie, powiedzmy sobie szczerze, wyciągając wnioski z trzech nagrań, że jest coś, co łączy, coś, co wynika. Dziś może tak jakoś specjalnie z tych właśnie trzech nagrań. No gdzieś może w tekście, może w tytule, spośród wykonawców i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, szukamy czegoś, co łączy. A to myślę, że prościu już teraz po tym moim króciusieńkim, niezgrabnym wstępie. 71335. SMS-owo krótko i na temat czekamy na wszystkie odpowiedzi. Te najprawdziwsze z prawdziwych już za chwileczkę zacytujemy, a gdyby Państwo mieli zupełnie inny, oryginalny, powiedzmy sobie z kosmosu pogląd na te właśnie trzy nagrania, proszę także dać znać z króciusieńkim uzasadnieniem. Będą wyróżnienia. 71335. No to powodzenia. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy puch. W pedetach ciągle maj i kobiety naj niestety u poety także maj. Jak pali ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokocha. Trójka. Program trzeci. Yeah, yeah, yeah. She believed in fairy tales and princes.

Za 12:05 sprawdzamy listę obudności. Pan Paweł w drodze do pracy z nami, także pan Mieczysław. Pan Maciek z Zawoi informuje dziś 11 do zera, czyli temperatura 1H. Budzikowy duży dyżurny pies jeszcze spoczywa. Także pięknie malownicze. Z oczami wyobraźni już widzimy, że przecież lato minie, jesień i za chwilkę znów będzie mierzył grubość pokrywy śnieżnej. Pani Aneta z nami, pozdrawia z Lublina, pisze w przerwie między interwałami dziś 6 razy 200 metrów. Jest moc. Pani Aneto z Lublina, mocno trzymamy kciuki za pani wyczyny. Bardzo serdecznie dziękujemy za dokumentację fotograficzną. No naprawdę jest moc. Piękna pętelka. Gratulujemy kondycji i przede wszystkim, jak ja to mówię, po pierwsze podziwiamy, a po drugie pozdrawiamy. A może i w odwrotnej kolejności. Tak czy inaczej, bardzo dziękujemy za te zachęty, mobilizacje skierowane w stronę pozostałych, którym to być może się odrobinkę nie chce. Pani Kasia już się pojawiła w budzikowym alfabecie. KWK, czyli pani Kasia Wiejska, korespondentka na wsi mazurskiej. Nie pada, nie pada, nie pada, nie zmoknę jadąc moim rowerkiem do pracy. Zaklinamy rzeczywistość. Pan synoptyk słucha, słucha, słucha. Pan Leszek z Poznania, jak zwykle, komarkiem do pracy. Jadę i sobie składam gratulacje w Poznaniu, na Jeżycach. Gdzie o tej porze można kupić bułki? Kto podpowie, kto? Wczoraj podpowiadaliśmy, udało się, dziś chyba hasło papaja nie będzie w tym miejscu pasowało. Gdyby państwo znali odpowiedź, podejrzewam, że pan Leszek będzie wdzięczny i złoży wszystkim gratulacje. Pan Paweł z Łosic jest z nami, informuje znad szklanki kawy, że za oknem plus 11. Chłodno w Otwocku to od pana Jurka i od pana Stefana. Łagodny powrót do rzeczywistości po urlopie. Tak troszeczkę naciągnę to, o czym pan Stefan napisał z duetu Stefcio i Tomcio. Stefcio jest Tomcio też, bo już podejrzałem zagraniczną korespondencję. Ciąg dalszy za chwilę. Do my dream. O tej 4:44 to takie żagielki. Tyle żagielków w tej godzinie można by pomyśleć. Regaty albo pięciomasztowiec to od pana Tomka. Tisza na słuchu. Węgry urlopowane. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za sygnał. Ptaszęta już nie śpią, choć na niebie błękit nieco przesłonięty. Pozdrawia z niedalekiej podróży od naszych bratanków. Także z pozdrowieniami z duetu Stefcio Pan Tomcio. Pan Tomasz pozdrawia z trasy Bahrain-Dżubal. U pana Tomka już prawie godzina szósta, a na termowskazie 35 stopni Celsjusza bez chmurki przez tak kilka miesięcy jeszcze. W sumie kilka miesięcy w roku. Bardzo gorąco pozdrawiamy Bahrain-Dżubal i dokumentacja fotograficzna, rzecz jasna, ale wierzymy na słowo. Pani Marzena i Seszele też na słuchu. Poranek przywitał nas ciepłym prysznicem z nieba i pomimo wschodu słońca dość szaro, pisze pani Marzena, ale to dobrze, bo tutejszy wszechobecny rajski ogród potrzebuje regularnego nawadniania. Żeby nie było wątpliwości, temperatura z samego rana 26 stopni. No to rzeczywiście tak ochłodził ten prysznic. Pani Amanda z Harlow pod Lądkiem Zdrojem też jest z nami. 15 stopni to teraz w dzień. Brytyjscy synoptycy królewscy i nie tylko dają do 24. Pani Amanda dodaje, mam nadzieję, że w Polsce dzisiaj równie ciepło i słonecznie. Do 24. Pani Amando, do 27 dziś w centrum kraju 23-24, a w najcieplejszych regionach w Polsce południowo-wschodniej rzeczone do 27. No jeszcze Morgan z rana, mówi pan Sebastian, Middelfart, Fionia na słuchu, w Danii 13, powyżej lekkie zachmurzenie, ale dzień ma być słoneczny. O właśnie, i tego życzymy wszystkim państwu rozsianym po świecie również. Słońca bez końca. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero zawoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i złup. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero zawoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i złup. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Tu Trójka, Polskie Radio.